Oké, dames en heren. Lamme arm. Toch, ja. Wat voelt het nou langer? Een minuut stilte of is het een minuut lawaai? Lawaai. Oké, wie vindt lawaai? Wie vindt stilte? Ah ja, oké. Interessant. Ja. Mooi. Lieve mensen, heel veel dank. En laten we hopen dat dit de wereld rondgaat. En dat ze in Minnesota denken yes. En dat ze in Groenland denken yes. En dat alle Amerikanen waar op de wereld van Trump af willen denken yes. Of ja, of yo, of go. En dat we eigenlijk, en in Venezuela en waar dan ook de wereld, waar mensen te maken hebben met het ellendige beleid van Trump en zijn trawanten, met het Trumperialisme wat overhand neemt, laten we gewoon hier blijven komen. Ik zie jullie heel graag weer terug op 6 maart, dus precies 4 weken, weer om 5 uur. En dan is er vast alweer een nieuwe reden om Trump te beklagen.